أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا وأحسنوا والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا شو اسمها تلاوات دا نيويم آيات تشروع با فردا درو نیویم آیات بانی و دریدون دا اول آیات کریمت یا ایوها الذین آمنو دا جه رابط دا ما قبل سر پچش کدی تا دا ما قبل کچکم خبر بایان سوی و فهاغه کچکم حلال شیان و دو حقوص پیو خاص طریقه ممانعت چی کدی چی قسم با دی پر وقتی دا کار زنکو دا هغه منع الله وکړه چې دا مکوي پر حلال کارو قسم ماخلی بل پرس که درسه اخسته سوی نو هغه څه چل وکړه هغه هغه د کپارې لارې دروشه چې هغه اصحابو قسم اخیستی و چې منع یو بلزه ولاکه پر بستره بیدسه بل بلزه ولاکه واده ګرسره وکړم دغه نو چې دغه د حلال شیانو څخه ممانعت په یو خاص قسم کې چا قسم دی د هغه څخه الله تعالی د خلاصون لاره دروښوله چې نو دا کار مه کوئ د حلال شي څه ممانعت مه کوه. دا اوس چې کوم آیاتونه موږ پسې وایو په دغه یو اول آیات کریمه کې چې دی دا دوه آیات په دغه کې بیا الله دا وایي چې ځینې بیا حرام شیان دي د دغو د استعمال دپاره بیا لار مه جوړوه. معنا دا دواړه کاره چې دی د صراط مستقیمه ته اړي د حلال شیانو څخه په قسم ځان ساتي دا زه ولاکه وکم حرام شیانو ته بیا لاس ورغځیه کوي یا دغه سی استعمال کوي په زړه کې حرام بولي هم علاوه یې کو تاوان درته کی که حلال بولي خو ګر سره جا د خلکو پر چم بیړه غر کده د جنه په وځي نو دا ممانعت چې کوم شان ممنوع سی وي دي او غوته د حلال والی لار مجوره و تاواني کار دي دغه چې راګر دي نو دا وکي لکه د زیجیت کې ورخصم تناسب سره پیدا چې هغه د حلاله ته ځان مرا ګرځوه دلته بیا حرام ته لاره مه پیدا کوه چې که یې داسې فرمایي یا ایها الذین ای هغه کسانو آمنو چې ایمان والا یاست ایمان مو راوړی دی انما بې شک نه ده بلکې دارنګه ده انما د حصر کلمه ده نه ده بلکې دارنګه ده الخمر و شراب والمیسر او خمار والانصاب او بتان والازلام او دا غش د تقسیم دغه څلور سره شیان چې دي چی شي رجسون دا نجس من عمل شیطان دا عمل څخه د شیطان دا کار د سره د شیطان خمر چې دی اصلا پټواله ته ویل کیږي پټولو ته دی شي خمر ګوره دا د شتې پورنه ته خمار وای ولی خو د دې مخ په پټیږي په پخوانو استلاو کې به دا رقم یو سړي به ویل داسې پر یو ښځه رالم بیا هغې ځان خمار کوي. خمار معنا پټې کوي، راته د عربي الفاظ به پخوا استعمالېدله، د عامو خلکو په خولو کې وه، ځکه د قرآن و د علماو سره روابط به دغه وه. اوس عام خلک دي رړي بچلي انګریزي لغات درته وایي، خو د انګریزیانو سره راشه درشه سره ډېره شوله. نو خمر مول په ټولو ته ویل کېږي، دا شراب چې دي ته خمر ولي وایي، خو دی پر عقل پرده اواري، عقل خاموشه کوي، هغه د عقل رڼا چې انسان شوبت په جلا کوي. شراب چې سړي وڅښي پر هغه یو معنوي پرده اواره سي، برای لکه پوجایو وایي چې په خوله ورځي هغه وایي، چې پر لاس ورځي هغه کوي. نو په دغه شراب خمر نوم پرېښي دي چې پټوالی د عقل راولي. میسر د یسر څخه دی، یسر اسانۍ ته وایي. دا خمار ته په دې میسر وایي، د اسانۍ ځای، چې هر یو چې دی چې پیسې وګټي، ده د خلکو پر شان په ټکاکه ګټلي دي، خو دلته ناستې بجلي سره دی کولي ما وګټي اتا وګټي. نو په دې کې دا ګټه په اسانۍ سره کول کېږي. نو د میسر نوم یې پر کښېښو، کنه مراد یې دا خمار دی چې مختلف طرزونه لري. په اسلامي ملکو کې هم کول کېږي، په دوکانو کې زریعي ورته راایستلي دي، د مسلمانانو بچان په اخته دي. حکومت خو غواړي دغه د عام خلک هم په دې کې فکر نه وي چې دا خو ناخمار دی. په قرآن شریف کې چې راغلی دی هغه قطعي حرام دی، چې څوک حلال وبولي کافر کېږي. دا اوس څه بلا پېښه ده په ګرده ملک کې چې د یو مخه خمار شروع دی، څوک یې بدله نه ګڼي، الله یې ځان ته بولي. نو دا میسر دا یاد وه. والانصاب نصب خو چې دی د ریدو جګولو ته ویل کېږي. انصاب دا چې نو ده اوس دا بت خو دی جګ ولاړي، دا بل سجده ورته کې مراد ځنې اوس دغه بوتان دی. دا یې درې. والازلام د ظلم جمع د ظلم غش ته ویل کېږي. ازلام یې جمع ده، دا غش څنګه وه؟ مخکې دغه د ازلامو مسله چې ده، دا په دغه صورت کې چې دی په دریم آیات کې تېره سوه، په دغه صورت کې مائده کې د ازلامو قصه هلته تېره سوې. د سیس په یاد هغه دا وه چې د دوی عادت دا وه، لس غشي بیا د مثال په تور جوړ کړي وو. په دې لسو غشي کې پر اوو غشو باندې نوشته وه، پر دې درو غشو باندې نوشته نه وه. غشي پوهېږي په هغه تیرو کمانه کې چې ولي تېره، لکه لاش ته داسې جوړ کړه مثلا اوږد، اوس د اوو باندې چې نوشته وه پر دې درو نه وه. په دې اوو کې بیا څنګه نوشته وه؟ فرض یې که د مثال په تور لس نفره دي، شل نفره دي، په یو غوایي سره شریکان شوله، هغونه سي دوه دوه زره روپۍ به سره واچو، برمو غوایي رانیوه، لس نفره په شریکان یا شل په شریکان یو، دا به څنګه سروې شو؟ پیسې خو مو مساوي مساوي دي، دوه دوه زره دي. نو خو چې قانون ته وګورې، خو دا غوښه چې تقسیمېږي، خو نو هر یوه ته باید د دوه دوه زرو حساب لره ورسېږي. لس کوټې کښېر دي مساوي کوټې دي، دا رقم نه کول. بارا بیا دا رقم د مثال په تور، بارا بیا غوښي خو بیا لال کې غوښ خو بیا کښې شولې، بارا بیا ولدا په بغل زوري کې به د هغه شي، د یو بت په غاړه به زړېده او ورچخ کړه لاس، لاس بیا ورچخ کړي، بارا بیا غشي را وکړي. په هغه کې به نوشته وه چې د پلانې درې کوټې دي، چې درې کوټې دي، نو خو هغه به دوه زره وکړي، ده به درې کوټې اخیستلې، هدی بلته کښېنسي، بله زما ایسي خو معلومې شول. بلته بیا لاس ورچخ کړه، هغه به لاس ورچخ کړي، بارا بیا یوه کوټه، یوه بارا ولده ده، خو یوه کوټه شول. کنه دوه زور ته چوره، خو باید برخه سره مساوي وای. وس دې یو کټ یو ده، بل درې یو ده، جن بل به بل ورچخ کلاس وار دي، بیا باغه ورچخ کی منا چغه شي براو ښه غه ساده و بارل، ته خو دغه تر وته دغه ستې دی بل اس ناولی تر وته. دا تقسیم مشرکان پر دغه رقم باندې کا، چې الله ول تاخذ تیار لکه خمار تر کې سره، خو خمارم دغه رقم دی یو کټه بایل پیسې انداز یو کړی دي 2000 روپی، غشي ساده را وخت کې چيله د تنه رسی، یا انداز 2000 ور کړی پر غشي درې کوټه نیوشته دي، درې یو وړ ګرسره ته دغه قسمه څه خبره بده د ونه پر چاغش پرس ول ات څوک په ساده لاس نه ولي تر ووتی، چاته به ډیر ورسه ده، چاته به لږ ورسه ده، حال لاچ پیسې سره مساوي وي. دا ازلام د غشي د تقسیم د پاره و، یو بیا د نیکفالی د پاره واغه بیا جلا و، هغه به بیا دا و چې پلانې کار وکم کې نه وکم، ام بیا مشوره اخته د بت په غاړه به بغل زولي زړه د غشي بیا راچی ولیو. دا مشرکان به دغه کار کاو، توکل پر الله عز وجل نه کاو، استخاره نه کاو، بار بار ته عدالت به لاس ورچخ کی چرا بکش، بار بول افعل پر نوښته، بار بس کار سم دی د خیر سره، مبارک مبارک هغه دی پال بت لاره ته وای چی وک کني خبره غشي نوښته. یا به د مثال په تور پر نوښته و چې لا تفعل، پر پام پام ځان ساتي، په خدای کې خیر وي، خو هغه دی لا تفعل پر نوښته دی چې مې کوون. یا به پر نوښته و چې معنا توقف، بار بول صبر وکي، سمر انتظار وکي، وس نه کیږي، درک نه دی معلوم، بیا بیا بل ورځ بیا راته پال ته، بار بیا بیا لا سورج هغه ازلام ام استعمال یدل دغه. ان تستقسم بالازلام، تقسیم په ازلام هم کې دیل ته د تقسیم کې امراج دا څلور سره کار الاده سره جوړه کړل، دا څلور سره چې شول رجس طالبان تیس بال تو ویلی په حدیث شریف کې د رسول الله صلی الله علیه و سلم سره حضرت انس رضی الله عنه خو بنو خادم پیغمبر علی السلام چې بداسه د خزای حاجت خاطت لی نو بره به خادم چې بار سوکو هغه به د او د سمات د فارنی یا لوک چې په کاری ژوند به سره ور پیدا کولې چې او د سپو وچ کی معنا هغه یو به سره برابر ولې خادم د خدمت کاو نو یو وخت بره حیات خوشی ورته ونی پیغمبر علی او خوشی په مو شو وخت برل په انه ریچس پدین روایت کرا دی یا رکس کرکس دی کرچ دی دواره نجست وای مرداری تا وای نو الله سونه صراحت وکي شراب خمار او دغه بتان د ازلام دغه د تقسیم غشی شي دا رجس دی معنا ده کدا د انسان جسد الله دا نجست دی دا کار چې نجست دی کوي څوک من عمل شیطان دا د عمل څخه د شیطان دی نو د شیطان کار کوي کامیابی حاصل کی پخلاسی دو کی دخپل زان دا زرار دا دا نجس شی تفلحون تیسی با کامیاب اسی با کم کاری که با کامیاب اسی چی چنابو که فزان خلاس وولو که دا ازرارو چخد دو غشیان په دغه شیانو کې ازرار سته هغه ازرار چې شي په پسې آیات کې الله تعالی را تشریح چې دا ام د دنیا تاوان لري ام د عقبا تاوان لري نو د جس فجتنی بوه پرهیز نی وکي کدا استې وس په ترجمه باندې پېدلې یاسنو وس چې دی دلته د دغه بیان یا حکمتونه چې الله پاک یې لعل شایکم تشتو پلحون ځان خلاص کی کامیابی حاصل کی په ځان خلاصول کې د ضررو څخه لکه کم ضررونه هغه د انما به شک یورید اراده لري الشیطان شیطان اند دغه خبر اراده لري یو قعج واقع کی واچي بینکم په ما بینس کی ستسی په خپل روزمره زندگی کی العداوه ته دشمنی د شیطان کار دغه اراده کړی ده چې ستسی ترمنس په ژوند کې دشمنی درواچي ول بغض او بغض یو تربل په کوم کارو کی په الخمر والمیسر په خمره په شراب کې ول میسر په قمار کې په دغه دوه کارو کې خود شیطان اراده دغه ده چې ستاسو ترمنځ کوم دوه کار ښیر چې په دې دنیا کې عداوت او جنگ او بغض او بغض چې ګرځي مرګزي په مغزي بسره ګرځي دا نو ولي دغه وجه ده د ښکاره خبره ده وای چې څوک شراب او څوک مرخ کې موجوده چې شراب پر عقل پر د اواری د انسان د عقل هغه رونا چې دی لار په پیدا کې شوبت په پیدا کې خدا خاموش شي د دوه غنټو د پاره د درو غنټو د پاره بار د یاد خرګ په چم وای وس دی به خود دی په بل جهان کې دی بل جهان دا معنی چې د انسانیت او تلی دی د بی عقلی په جهان کې دی د حیوانیت په جهان کې دی نو بارخه خل خې چلی نو د خونه چې خل نه چلی نو په دغه نشه کې بګای نعوذ بالله خدای ته نسبتونه کوي گای بیا مور تکی گای بیا پلار تکی گای بیا ورور تکی خدا بج بج خبر داد عداوات سبب ندی نو اری او شراب ندی شلی خدا بج شلی اگر چ اوس په جهان کی دا رقم تک تور شپه ده دلته یو سو کال مخ کی معنا یو لس پنځه لس کال مخ کی د دا دوبی یو وزیر او مزدور یو در دی ورته راغلی نو په موټر کې بره تړلی او کشاوې زغلا وای بره چې مرس بره یک شیر شو ورست عذر ته پی شي د جهان مو کوم دا پیسه پر وکړه چې دای ملامت ندی شراب بج شلی په دغه وخت وسر توای چې کایو بل مسكين شراب چشلی وو او وزیر په موټر پسې وو تړي په بازار یو ګرځا برای ملک یو ګرځا معذور دی نه دی معذور اله ته بده د کورنۍ ګرځ د ادامېږي یا به سفر کیږي استکیږي بنو یدام خو ورته ګوري چې ورته ګوري به مرکیږي په پلوشت به وزنه چې وزیر دا کار وکي او شراب به انس په نن زمانه کې د شراب و نشه د نجات ذریعہ ده کله دا غسې مړی وکیل به بنجسی یو چم به وسی کله شراب کښلې و دې کړی بالا ساده پاره عذر دی نو نن خو خلق در شیطان به ترس ولا له خو دا عمل د شیطان دی او په دې کې دا بغض عداوت پیښیږي وسې خلق سره د نجات سره عبول انشر انسانیت خلق وي ترقې کړی ده ترقې دغه اندازې ته رسیدلې قران دغه سوي په دې کې عداوت پیښیږي عداوت مال ولې مال نو جبه خې چلیږي خو عقل نه چلیږي مبارک شکنزل کی نو دا بل خلته رلې ده چې شکنزل وته کی نو خاغه وته کی نو خو هغه بیم بره پوری ودای عداوت سره جوړ او ورسته چې دی بیا برته جوړ هم سی دا نشای ولاړ سی نو د خلکو پرده ښه پیرځوین نه ده خو بغز ور سره کوي دی به دوه غو سره بغز کوي هغه به د سره بغز کوي نو پر شراب خو عداوت او بغدا سره هیله بنه ده شي د چشمه دې سودا ده شي خلګي وین بل مې سر دی د مې سر د خمار په مسله کې خمار هم د غرقم دی دغه د وکاره شي تانځ نه اخلي عداوت او بغدا پیښینو ولی نو خمار بازه چی دی؟ دو خمار بازه خود اغا دو حالت دی یا باید یا بخت دی بای دا معنی چی ویگه چی بخت چی دی معنی چی دی چشکی چی دی بای لگی نو وست پا بای و بخت که چی دی که دی چی رو وگه چی اگه بل چی بای لگی جا اگه دتا دا سی بد بد گوری چی واسه پا ویسی خود دالت پا زور از این اخلی نو دا اگه دا سر اگه دی عداوات پیدا کیش داره چی تلخ کلامی سر رازی نی بارا گردو بر پا خمار که جنگ سوی ویلی سوی وی دا بل سوخ کسو سوخ کی دغه دی چې دا بایلی نو په خمار کې چې پیسې در څخې تراسې دی دوه وره بجلی داسې در څه واخلې ته سوخ کې شوې چې سوخ کې شوې د سیاه عداوت در خولې ښکنځل وزي نو مال خو دغه خپلم نه درتلې خو چې په لای خسر غورځي بیا د ګردو مر د پاره هغه بوغ زم راځي دغه دوه ازرار دا د دې دنیا ازرار دی الله په چا کې بیان کړ فقط په خمرو په میسر کې هغه دوه خبرې چې جلا پاته د انساب او ازلام ازلام هم عین په دا میسر کې داخل ولی ازلام خو دغه رقم مال پیسې ورکړي وي غشي راوخیږي چې نه لري ساده غشي نو خو لکه بایله وجه چې لکه خمار بازه چې بایله یو ازلام هم لکه څوک دي سو لکه میسر په مابین کې فقط انساب پاتې دی دی ولی ذکر کړی هغه فقط د دې لپاره د ذکر شوی دی چې الله پاک د دغه شیانو هغه د حرمت دروندوالي ثابت کړي انساب بت پرستی چې ده دا چې سړی بت سجده کوي مؤمن پاتېږي چې خمر او میسر او ازلام هم کرا کرا دی ول اچ د بت پرستی ځای ته ورسیده په دغه په دما بینس کې نجی ور سره ذکر کی چې نه دغه ام سایګان دغه نه درنی ګناوی دی لکه بت پرستی کنه دا محل محل د دغه او چې د خمر او د میسر او د ازلام د دغه د حرمت بیان کی ولې دا شراب عرب کې ډیر مختلف دی او دا هغه اخرنی آیت کریمه دی شراب په خامو ویل شپه مدار مدار حرام سی ویل اخیره درجه دغه چې الله دغه سخت او حرام کړي د ریس نه په کښه شو او هغه زرارم راپورته کړي چې ازرار دغه دی چې د شیطان دغه دوه کار ځین اخلي په دې دنیا کې کدای شي ورته متوجه است انما به شک یرید اراده لري الشیطان او شیطان ان د دې یو قعت واقع کی واچی بینکم په ما بین ستاس ستاس په ژوندۍ وژوند کې العداوه ته دښمنی او جنگ والبغض او بغض یو تر بل کې نه کول په کوم دوه کارو کې په خمر په شراب کې په شراب خوري کې دغه دوه کار دی برپا کی والمیسر او په خمار کې دغه دوه کار کې ما یواجم درته ویل چې مال خمار بس چې بایلین په شنو دی بند دښمنۍ او عداوت ته تیار دی بغض ته تیار دی دا بل چې نشه وکړه پر عقل پر دا واره سوم ته غره کم دی بل کم تاوان پیشی د اخرت دلاری و یصدکم عن ذکر الله و یصد او دغه شیطان را منع کوي کوم تیس په دغه دوه کار چې دا شراب او دا خمار دی عن ذکر الله د الله د ذکر څخه ګوره د الله ذکر یې هم ذکر کی و عن الصلاه او د لمانځه څخه نو په لمانځه کې ذکر نسته دا ذکر مطلق ذکر کی چې یوازې لمونځ نو نه بلکه د مطلق ذکر د الله د یاد د څوک ګرځي دا شراب او دا خمار مال هغه انساب پر دا بغل ذکر کړی و په دغه حکمت کې چې دلته بیانول ایمه دغه اشاره در کړل چې تقریبا بت پرستی ته جرسي بت پرست شړی خدای یادی نو خدای خن دی یادی کې یادی خو غلط یادی په شرک یادی یونو نو دغه شیان چې د ذکر الله څخه جرا ګرځي لکه اوغه بت پرست چې د ذکر الله څخه دغه دی بیا نصیب بدی د الله ذکر نه په نصیب کیږي په دغه د انساب دلته جوړه ذکر کړی و په حکمت کې د تویل چې د ذکر الله څخه چې یعنی دا د وخت قریب قریب او بت پرستی ته چې دغه ندرانه ګونهونه دي شراب چشل او خمار کول نو وای سود چې منع کی کوم تسع عن ذکر الله د ذکر د الله شراب وجه د ذکر د الله منع کی ما نو خود د عقد تللی د پر عقل پر د اوارد ذکر د الله به څنګه کی خو اورخه په یادی جن کی ور په یاد سي نو د به کوم حضور لري کوم بیا اخلاص کوم بیا هغه د توجه نو د وای کی د ذکر الله سي به نصیب وس څوک شراب خور خمار باز ولي مال خمار باز خو یا باید یا بخت دی نو دغه بخت کړي بایللی یي نو دای به د خدای ذکر د کلم متوجي خدای و ابلته متوجي دي چې برته څنګه ځنی وګټي خدغه کار چې دی متوجي دي دماغ غیر د الته مسلوب ته چې برته وګټي دا بل چې بیا ګټي دي مفتي پر یو ځای باندې شل کړ په دې ګټي دي په یو غانټ کې دا به د خوشحالي څخه دغه نه قدر سرور او غرور و د ته دماغ ته ورنقل کیږي چې د تعالی او تعالی و ذکر ته نه دی فارغ نو ګوره مال د بای په حالت کې چې دی ګټي په هغه صورت کې هم دی د ډیره سرور او غرور ذکر لاته نه دی فارغ او کدی بخت کی بایلی پغه صورت کی مده غم سنه دی فارغ برته متوجه دی چې دا بایلی دنیا برته څنګه وګټی دارکم په دواړو صورت کی ذکر الله څخه دی به نصیب دی نو د خمر او د میسر څخه علاوه دوم کار دغه اخلي چې داسې د اخرت تاوان دی و یصد منع کی دا شیطان کوم تیس په دغه دوا کار کی شراب او خمار دی ان ذکر الله دا الا د یاد څخه و وعن الصلاه د لمازه لمازه ته جوړ اکور پام شنو فهل انتم منتهون په پای کې آیات څنګه وګوري الله یو نه ما خو بیان درته وکي چې د سغونډه خبره غواړي خو درته ویم له چیرې چې سن من عمل شیطان

وام كي كيد مخالفات فإن توليتم فإن توليتم كتير تس مخوار ويتولي داغد چ مخوار اعراض وك استي لا كست خبر بسبب لا فإن توليتم كتس مخوار وي فعلموا نو فوسي پجه خبر چ انما بشك على رسولنا پر رسول مزبني چ النبي عليه الصلاه والسلام دي البلاغ المبين البلاغ رسول دي المبين شكاره واضح واضح زما در رسول زما واردا د چ وتیست احکام په واضحه په صافه صافه توګه درته بیان کیچ د ګرد سر په خلاصي رسول خو زما واری ادا کړه ته چې وس در رسول خبر نه منې شي لکه د خبر پسی په دې رسول ته تاوان رسه در رسول زما واری دا نه و چې په خلکو به خامخا منې څو کمه د چې و من لاغه د رسول ته تاوان ورسي در رسول زما واری دا و چې تاته بلاغ مبین و کی هغه وکي د ته تاوان رسیدل شي کنه منې د خپل ذمہواری ادا کړه خپل وظیفه یې سرته ورسوله اوس که الله د پر وجه دام راچولي چې یا ولاړ ولا کسي ورته وایي به هم په منې به هم نو بره به تا ویلي چې څنګه تاوان نور ورسوي د بیان وکي په ما یې منله ما نه ورسره ومن الله خپل تاوان دي وکي ته بیا د دې بوج ته بیا یې د ده وظیفه ادا سوله نو که تاسې ته ولا کوئ مخ اړوئ فعلموا تاسې پوه سئ چې انما بشک علی رسولنا زموږ پر رسول البلاغ ورسول دي المبین ښکاره واضح چې معنا خبره کې شبهه پاته نه شي نو هغه خپله وظیفه ادا کړه تا چې مخ واړو ده ته تاوان نه رسئ و ځان ته تاوان رسئ تا ځان مجرم کړي په مخالفت کې دې ځان واقع کړي تر دې ځایه پورې د دې هغه ترجمه هم خلاصه شوه چې مال عمومي اطاعت الله پاک واجب دا اوس چې مخکې لوړ آیات چیر شو چې شراب حرام سوله که رچ دا رقم سوله یو شان نزول یې سته یو واقعه یې سته هغه زه بیانوم هغه دا ده ځینې اصحاب دا شان نزول چې دی په کتابو کې راغلی دی لباب المقل هغه د نسائي څخه روایت کړی دی هم دغه شان نزول دی نو په نورو کتابو کې هم دا په نسائي کې یو روایت دی راغلی دی هم چې ځینې اصحاب چې دا متکلفین متکلف دغه دی چې په دا هر شي ګوته وي حکم به واضح بیان کړي دی وبرته به چې څاک درکړي دا پلان نشي سره کم دی په دغه ځکه کې غزکی شیانو کار لري نو متکلف دغه دی خو شراب باج حرام سول بار الله نبی علیه السلام تک شنه سره بار شنو چې دا شراب دغه کم دی شریچ سول لکه نجس نو خدا اصحاب د ځینی چې خو په وحود کې شیدان سول شراب په لرمانه کې وازم کړي دا ولا کو چې شي توا میسر دار کم دی رچ دی نجس دی نو خدا اصحاب کې د خمار پیسې غټلې به هغه خورلې په وحود کې شهید پروت په لړمانه کې هغه د خمار پیسې پرته معنی چې په خمار غټلې به هغه خورلې دا څه پکې ګوره فقط هغه رسول علی السلام چې دا خبره پیښ کړ چې دا رقم بولم شو دا غشیدان څه پکې دی خورلې نو هغه وختونه حرام شوی دا سوال یې پیښ کی نو دا آیت کریمه د دې د جواب د پاره نازل شو چې نو الله پاک وایي چې ما یو شی حرام کړی نه د خورلې دا مبره ګناه لري ما خود اوس ته پاره درته حرام کړی چې د دې په یسه کې و خړل حکم د نجس دی لکه نجس دی وخره حکم د دغه دی چې د شیطان عمل دی تا غ سابقه مره باندې راپورته کوي که دا اسمه مزمن تیس په یش دا سوال نو شنو دی چې واز دلته اوس کستیس په یاد آلته په سورته بقره کې چې تحویل د قبله په یو سل درته وشتم آیات کې دا مسأله ذکر شوی و چې اصحاب بیت المقدس ته هغه اول اتلس میاشت تقریبا دغه نه کدر منس کاوه نو خو ځینې کسان چې په دغه شپو کې ایمان راوړي چې بیت المقدس ته منس کېدی ورس چې تحویل د قبله را لیدي وخت لا شي تسوي و او کعبه ته قبله را واوښته دی خو ته مخ ګرځاوه ان دغه ځینې اصحاب جامه تکلیفین چې په اشی باندې کار لري نبی علی السلام تعالی بره شنو هغه اصحاب چې ګرځره کعبه ته سجود نه دی لګول چې دی ایمان راوړي موږ مزبو بیت المقدس ته کاوه هغه چې بیت المقدس مسوخه کې دی د وخت لم بشید سوي دی د جه خلق المن څنګه کوي الکتم د دې جواب نازل سه الا پاکل وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف الرحيم الا د دې ایمان الته ایمان د مانزه په معنا ولا الا د دې اغل منزون نزع يعقين الته کعبه نو قبله سبنو خدای غ بیت المقدس قبله ود الا امر من لذي عبادت کړي دي په دې کې سوالونه کې چې هغه به څنګه چې هغه به دوزخ ته ځي که په جنت ته ځي هغه خو مړ دی هغه وخت کې ترسوي پر تا اوس دغه لازم اوسه چې کعبه ته به مخ ګرځي بیت المقدس کې مخ ګرځي نو یو په هغه مسله کې دغه خلکو پښتنه کړې بل دغه د شراب په مسله کې دغه خبره راپورته کړله پر نبی عليه الصلاة والسلام چې شنه په وحد کې شي دانسي او حقوق شراب چشلی او حقوق نو د خمار پیسې خوړلې وي نو هغه خو به نوم بره دوزخ ته ځي حقوق نو کې د شیطان عمل وکي پر دغه آیت نازل شو چې هغه تر دې نه جلاندي ولې الته شراب حرام و الته چې خمار حرام الته خو حلال و چې د کوله چې حرام سی به سړی و کې بارې نو دغه رقم حکم دی دس الله فرمایي ورته ګور ليس نست على الذين پر اغه خلق باندې عامونو چې هغوی ایمان راوړی وو نجا شهدا ور یادی د احد وعملوا او دی عمل کړی الصالحات د نیکیو امې ایمان راوړی وو امې نیک عملونه کړی وو پر هغه نسته جناح ګنا فيما فاغه شیانو کې تعیمو چې دی خوړلی وو چا دی خوړلی وو چا ته یادې د د په خوراکو کې پر دی ګنا نسته څه وخت په کم شرط اذا هغه وخت اذا ما هغه وخت اتقو چې دی ځان ساتلی وو د حرماتو څخه چې په هغه وخت کې چا دی شهید کېدی په هغه وخت کې چې کم کم شیان حرامو چې د هغه وخت د حرامو څخه ځان ساتلی وي نور چې شراب خوړی او شراب خورنه وه حرام په دا مضمون تاسو پوهیږئ چې یعنې په شرابه ته ویلي شراب کله حرام وو په هغه وخت کې چې کم کم شیان حرام وو چې د هغو څخه ځان ساتلی په هغه شرابو دی نه نیول کېږي په هغه کې ګناه نشته ولې خو نه دي حرام شوي نور نشته پر هغه کسانو چې ایمان یې راوړی وو وعملوا الصالحات عمل د نیکۍ کړی پر دې باندې جناح ګناه نشته په کومو کارو کې فيما په هغه خوراکو کې تعمو چې دی خوړلی وو مګر وو په کم شرط اذا ما هغه وخت اتقو چې دی نو ځان ساتلی د هغه وخت د حرام څخه کم کم شیان حرام وو وامنوا او دی ایمان راوړی پر غو حرام باندې هغه منلی چې هغه هغه شیان حرام ونه دا منو معنا ته خوم در مرمیش آیات نو کې پیچلی دي شو فکر ورته وکي چې دا هغه وخت شیان چې حرام ځان یې ځین ساتلی او دا هغه وخت چې کوم شیان حرام پر غو ایمان راوړي او عمل الصالحات او عمل د نیکۍ کړي ثم بیا اتقوا دي ځان ساتي د حرام څخه ورستن ور شیان حرام سی وي معنا که ورسته بیا نور شیان حرام سی وي دي بیا ځان ساتي او امنو ایمان راوړي معنا پر هغه حرمت باندې ثم بیا اتقوا دی ځان ساتي کبل پرز نور شان حرام سی وای دی ژوند جی وای و امنو او دی ایمان راوړي پر هغه حرمت باندې چې دا شان هم وس حرام سول معنا چې سونه سونه شی حرامي جو روزمره دی غونه قدر تقوا کی او غونه قدر ایمان پر هغه حرام راوړي چې دا شان بالا حرام دی نو خودی درکم و ثم بیا اتقوا دی بیا ځان ساتي ک نور شان حرام سی وای در یمزه معنا په ټپال ټپال دی ایمان دغه نقوی دی چې دا سونه شان حرام سی دی پر دغه ایمان راوړي چې دا حرام دی ځان ساتي بیا چې سونه شان حرام سی بیا دغه څه ځان ساتي ایمان پر راوړي بیا چې سونه شان حرام شي بیا پر دغه باندې دی ځان ساتي ایمان پر راوړي نو الله دا خو دغه قوي مؤمن دی ته به بلې پښتنه کې چې دا به څنګه شي دا د محسن په درجه کې دی دا د محسن په درجه کې ته خو دا پښتنه کې چې دا به خدای او بخښ کې بینه الله دا د محسن دی محسن خو هغه دی چې ان تعبد الله کانک ترا دا خو الله پاک نور نه کوي ورسر کې ته د ثواب ته به منتظر سنو په مضمون ته سپوږ په داسې مسر ثم بیا چې نور حرمت راشه د شیانو اتقو دی ځان ساتي دا حرام څخه او امنو او دی ایمان راوړي پر هغه باندې ثم بیا اتقو دی ځان ساتي کچیر نور حرمت راشه او احسنو او دی نیکی کوي واحسنوا او دي احسان او تشكي او نيك عمل كي معنا عملنا شايستكي واحسنوا دي ترجمه يسوي يا دي احسان كي فر اغرى كم كي معنا عبادتك تاسكي لك على تشغوري يا احسنوا اعمال شايستكي نيك اعمال كي بعد اعمال نكي شنو كذي دار كم سوي فر اخو غنا نست يواز دانه كي غنا نست والله يحب المحسنين والله الا عز وجل خن يحب محبتي المحسنين ده محسنين ودنيكو كاران سر الله اذا خص ما محبوب دي كسره تفدك فشتنا كاش دا وحد كي مرس بناس كي شراج سي شي بكشي شراب شد فلرماني كي قالت كان حرام خوش با حرام سي ويدنا منله منله ایمان په فرمات راوړي ځان یې ځنی ساتي کبیا نور شان حرام سی وي د نه منل خدا دغه رقم مؤمن دي او د احسان نو وکړي خو د احسان کړي او معنا نیک اعمال کړي نو دې ته محسنینو کړي او اولاد محسنینو سره محبت کوي والله الا يحب محبتك المحسنين د نیکو کارانو سره د محسنینو سره چې الا محبت کوي د محبت نتیجه نو څنګه ده د محبت نتیجه خو یو په اخرت کې ده فاخرت كي خونا تيجا واضح تيجا جنات الله تعالى ولا روكي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نبضي بير الذي دا زايد سزا ودا جزاء سخ نبض دا بدنيا بس رغم جن كير خو دو غو بدل خو لا دا غس ذكر كره ده روح البيان دي چې دی سو پسړی دی نو د دې د پاره چې د خلکو زین ته خبره راشي ځینې قصې دی نقل کیږي اگر چې هغه قصې د حدیث څخه نه د قران څخه نه خو دغه قصه ده کدی سی به کدی سی نه بي خو کې امکان یې بل کوستا چې یی تر احسان پورې چې څوک احسان وکړي الله څنګه بدلا ورکي وای په بنی اسرائیل کې په دې کې ډیر نه بلګي واقعات پیښ شوی دی د بنی اسرائیل ته چې په مدار په قران کې اوریدل نو یو سړی ډیر غنی دی او کال ډیر د کاخت دی دی مور دی اره برا چې کاختی راسی مکسبه او کمپنی او دا شان خونه په خوانه اره برا بنو خلق په سوال سرس ورو په دې کې چې جګل کدا اوس چې بارا نو سائلان دی شن ادا دی ملنګ په اکثر اکشه وتی دی وغنی په دروازه کې و درې از مور رسیش ته پښتنو په اصطلاح هل کړه نارا کړه چې راوړي د الله تعالی درزه ده پاره یو ملنګ نیاس انا را چې وکړل د کور د خاصه د غنی دا خان کا د جې لور د داغه اغش ډوډۍ کوروالا پخکړې ته دا ډوډۍ د ته بخېږې نو چې م کاختین تیس خونو کاختین د جدل مش خو وس شي د غوړو سم چې شی بولی کلسترول مو وسټر دی نو دا خو د مسکینۍ څه نه دی جېر ته دې سړي سجمې بارا بندې سي زه په موږ باندې داسې حال راغلی دی د مثال په تور په بستا کلي کې چې د کلي په هغه سر کې به طبخۍ باندې ډوډۍ به پروا شول د توجې ډوډۍ به پر سړي مشلتی نو چیرې په غوړي په پیاز به په غوړو کې سره کوله د هغه به خبرګر د کلي باندې سر کې دی خو لهذا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې شوروا باندې کې اوبه ور ډېر کې همسایه مه یاره غوښ کې نو کې اوبه خو ور لره وخت خدا اوبه په هغه وخت کې یو شی ته وسې چا کړو شوروا ور وچ دغه مخې در پښ کې نه در پښ نه خدای مور دی نو مسکنت خو دغه رقم چې مال ته دا ډوډۍ ډېر غټ نعمت لوی شی انو انجلی ته دا ډوډۍ ملنګ ته راوړه ملنګ ډوډۍ واسطه بیا چې ډېر خوش سو خرسند سو بل روان دي کې دای سپر لري بل ګولې په وې دلوجه څه دا خو خانه کا په مخاور په مخه چې ور به ډوډۍ دې څه دا کاختی کې دونه ته دا ډوډۍ برل دا کور سي انجلی را وېست دوه ش زما کور ته ور لګیت وی اچوار دې دغه خاص خدس چې چاړې را وخت د انجلی لاسي و پرې کې چې زه نه تیس خلک ته توجه ډوډۍ ور باسي په کور ته ور لګیت وی منه دا پس چم ګټکیر تا ته طرز ګټلو معلوم نه یاده به خلانو خبر وختي استقبال در معلوم چې بار خو دې کې کوم بر شروع کې نو دا خو سزا ور لره ور کو ورسله الله عز وجل دا هغه فقیر سره چې کوم د هغه بخل واغ کني د فقیر څخه ډوډۍ نه ده اخزه خو دې جلیل اسی پرې کې دای الله تعالی په فقر اختاکی نی خلق وای وای دا تجربه او امتحانونه چې په خوا په تلینو وس په او تو جنو نو دا غره کم جر الله تعالی په امتحان کې واچ چې بلار دنیا فقیر سده به درس اغه د خپل چې په فقر کې څه مرسو ایا نه ثقل تعس اغه انجلی چې په یو لاس ګور د چا غره سلاس دي اغه به یو غنی کوړه ګوت خو مال غربت او مسکنات اغه په دا کور کې دی ډوډۍ خور دی درا وخت پورې چې الله تعالی ستایو نصیب کی نو په هغه کور کې و بیا د یو غنی سره د جیو وعده وسد دی انجلی بل غنی ته ځوان ته چې هغه ډیر مور دی نو دا هغه سره چې وادوس په ماشم چې ډوډۍ تر هله خدای جرس تل اس نست نو نو برا چې ډوډۍ تل اس ور وغزا او په چپل اس باندې ډوډۍ هغه سړی چې دی هغه غنی چې دا د جیو وادو ور سره سوې دی هغه نه خو نو برا ګرځي په دغه سن جوان او شوز مسکینو نه پسې برا ولوارم نه غواړي ته د ماځ هغه ځم په تاوانی برا یار شي ویل دي چې د مسکینانو په کور کې ادب او اخلاق نه په چپل اس ډوډۍ خو دغه نه تاسو دروسه چانه جوړ شوې واده سولې ته په چپل اس ډوډۍ خو تر وخته پرسته لاس باندې دغه نه ادب چانه دي در شوې نو اخر خو دې بیا په چپل اس بار دور زت صدر ته وایم وان پرسته لاس خو را د دماغ دي کار کوي کې نه کوي دغه نه قدر پر خو کې نه درلو دي مړو بل چا هم دغه نه به پدار به مادر به پدار به مادر چې لوس خدا غي کار پر دریم ور بیا د ورته ول چې پچ پچ پلاس در واخل ان پرسته لاس لوډي در واخل جاغه چ پلاس برته د پوړنی څخه را وېستي وای هکې په ژغ پر وس چې الله پاک د طرف څخه ملک ورته مقرر کړ برای ورته ویل چې او خروجی ید کې یمنه پرسته لاس پر او باسه فالرب الذي اعطيك الخبز لاجله والاغرب تشتاد دد پاره وډو دي درزه ده پاره وټه دي عقیده خو سپاو دي انجونو د کشرانو ده ني ده نو چوانان الکوانی ده انجونی ده دغه ده زین سپه دغه نه صفای بدن خلق ده دي ده صفای ته استفاده وکي تا کشرانو الکوانی دي ده پزین کې ده بیچاره زما ورو دي اری ملک پرا ده رقم مې ربان دي دغه مچ بازان کو ده الکوان ولي په مخه کې درګړ ګوې شوکه خدایغه ده زین صفه صفاده ده خائن دي دا رقم دی د دې خو صفحه صفا او دې خو په شریعت باندې د الله د پاره ورکړو ولونو چې د کم رب د پار تا هغه یو ډوډۍ ورل ورکړو هغه رب د غونه غیرتمن دی ولا هغه رب چې دی رد علیک یدك الیمنا ستاره ستاله سي رد کې راوي بس دې چې لاس راو ایستې جو نو خارق العاده کارون الله عز وجل ته دا به ډیر اسانه دی په معجزو کې خو به خیر هغه دی د صحابي لاس هغه یو سړي پر کړو نبی علیه الصلاه فقط نه راکړو مشلول د یو سترګره وته چې د پیغمبر ورنه نيسته نه اړې پر مشل سره جوړ شو چې کوم شی په معجزه کې کول کیږي په کرامت کې هم کول کیږي نو دا د دې د احسان کرامت چې والله يحب المحسنين د محبت نه د الله تعالی دغه رقم د په دنیا کې هم دغه شی الله محبت سره پیداسي خارق العاده کار ورته کې پرې لا شری کلو بعد تر واده ورسته الله تعالی برته ورنه کې ور جوړ یې نو په اخرت کې خو د شک کول تلږي په دې دنیا کې هم ګای ګای دغه رقم شین پر احسان را بنا کیږي نو کسړی دا چې علا پاکتو ته پر مل چې دا هغه صحابه کرام په بارک به تپشتنه نه کوي چې اخوړي یو خو د حلال وای په وخت خوړي او هغه خلق د محسنین او څخونې کو کاران او ولا او تعالی د غسر محبت ساتي نه دا چې ګناه خو نور کی سزا خو نور یا بلکې ولته محبت ور سره کی من ور سره کی او د محبت نتیجه دا غره کوي الله عز وجل جسم سره محبت واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.